dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zarzuca trzem mężczyznom zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Dwóch przyznało się do winy. Stanisław Karczewski rezygnuje z walki o stanowisko prezydenta Warszawy. Igor Sikorski brązowym medalistą na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pjongczangu. To pierwszy medal dla Polski. Zatrzymania w sprawie zabójstwa Piotra i Alicji Jaroszewiczów. Morderstwo byłego premiera PRL i jego małżonki było jednym z najgłośniejszych spraw kryminalnych na początku lat 90. Sprawa pozostawała niewyjaśniona od 26 lat. O szczegółach Paweł Pawlica. W rękach prokuratury jest trzech podejrzanych o dokonanie morderstwa. Usłyszeli już zarzuty. Jeden trafił do tymczasowego aresztu, a pozostałych dwóch czeka na decyzję sądu w tej sprawie. To byli członkowie gangu karateków, który działał w latach 80. i 90., mówi prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński. To są osoby, które były już skazane z działalność w tej grupie, w tym mózg tego całego zespołu gangu karateków. Śledczy nie wykluczają żadnego motywu działania sprawców, ale przyznają, że wiodącym jest tło rabunkowe. Wskazuje na to sposób działania gangu karateków. To jest zbyt wczesne jeszcze etap postępowania, żeby mówić już o finalnym określeniu tej motywacji. Funkcjonariusze wpadli na nowy trop w sprawie zabójstwa byłego premiera i jego żony przy okazji pracy nad sprawą porwania 10-latka w Krakowie oraz morderstwa biznesmena. Jeden z zatrzymanych ujawnił nowe informacje związane z morderstwem małżeństwa Jaroszewiczów. Sprzed prokuratury okręgowej w Krakowie Paweł Pawlica, Polskie Radio. Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja zostali zamordowani 1 września 92 roku w swoim domu w warszawskim Aninie. W kwietniu 94 roku zatrzymano czterech mężczyzn. Od początku twierdzili, że są niewinni. W 98 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił ich z braku dowodów. W uzasadnieniu ocenił, że w początkowej fazie śledztwa organa ścigania dopuściły się rażących uchybień. W 2000 roku wyrok uniewinniający utrzymał sąd apelacyjny. I dalsze informacje. Stanisław Karczewski nie będzie kandydował na prezydenta Warszawy. Marszałek Senatu poinformował o tym na briefingu prasowym. Zadeklarował, że będzie wspierał kandydata, którego wyłoni Prawo i Sprawiedliwość. O tym, że PiS ogłosi nazwisko swego kandydata po 10 kwietnia, poinformował dziś szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin zaznaczył, że obracamy się w gronie dwóch, trzech kandydatów, czyli Michała Dworczyka, Patryka Jakiego i Stanisława Karczewskiego. Angela Merkel po raz czwarty kanclerzem Niemiec w dzisiejszym głosowaniu w Bundestagu nad powierzeniem jej rządów w Republice Federalnej. Głosowało za nią 364 z 688 deputowanych. Angela Merkel musi zostać jeszcze mianowana na urząd przez prezydenta Franka Waltera Steinmeiera, a następnie zaprzysiężona w gmachu Bundestagu. Także dziś mają zostać zaprzysiężeni ministrowie w jej rządzie. Koalicję, na czele której ma stanąć pani kanclerz, tworzą partie chadeckie CDU-CSU i socjaldemokratyczna SPD. Wielka bomba lotnicza z czasów II wojny światowej spoczęła na dnie morza, 4 kilometry od włoskiego brzegu. Saperzy przewieźli ją z miejscowości Fiano, gdzie ją znaleziono, na okręt marynarki wojennej. Mieszkańcy po ewakuacji wracają do domów. Saperzy rozpoczęli akcję o świcie. Do kontrolowanej eksplozji ma dojść za 5 dni. Nie wybuch, to brytyjska bomba lotnicza zawierająca 225 kg trotylu. Odkryto ją wczoraj rano przy pracach budowlanych nieopodal plaży. Liczące 60 tysięcy mieszkańców Fiano leży nad Adriatykiem między Rimini a Anconą. W związku z tym, że naruszony został zapalnik, wczoraj wieczorem władze podjęły decyzję o natychmiastowej ewakuacji wszystkich mieszkańców w promieniu 1800 metrów od znaleziska. W sumie domy i mieszkania musiało opuścić ponad 20 tysięcy osób, które teraz powracają do domów. Ewakuowano też szpital i zamknięto stację kolejową. Teraz życie w mieście powoli wraca do normy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pijanego mężczyznę z maczetą zatrzymała w Stalowej Woli policja. 25-latek uszkodził samochód. Miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, mówi Anna Kle z podkarpackiej policji. Został przewieziony do komendy. Podczas przeszukania policjanci znaleźli u niego jeszcze susz roślinny. Test potwierdził, że jest to marihuana. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. I na koniec dobre wieści z Pjongczangu. Igor Sikorski zdobył brązowy medal w alpejskim slalomie gigancie podczas 12 zimowych Igrzysk Paraolimpijskich. Polak startował wśród zawodników rywalizujących w pozycji siedzącej. Jestem w szoku i bardzo się cieszę. Niesamowicie. Praca opłaca i cieszę się, że mogłem to robić dla kraju, dla wszystkich, którzy też czekali na ten medal. To pierwszy medal dla biało-czerwonych w Korei Południowej. Zwyciężył Norwek Jasper Pedersen, a drugie miejsce zajął Amerykanin Tyler Walker. To był serwis Trójki. Pochmurno w całej Polsce i wszędzie może przelotnie padać. Na północy i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach i nad morzem porywisty wiatr. Na Podkarpaciu może zagrzmieć i tam najcieplej od 11 stopni. Do 11 stopni. W centrum 9, a nad samym morzem do 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak opowiedzieć o tak wyjątkowym artyście? Fararara, fararara. Najlepiej piosenką, bo jak mówił, postawiłem na taką formę, wydawałoby się ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Perkusja niech ledwo mnie szura. Zapraszamy na muzyczny wieczór, którego bohaterem będzie Wojciech Młynarski, zaś gospodarzem jego syn. Gośćmi specjalnymi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. Zaczynamy w czwartek po 19. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Pora na piosenkę dnia, a ta dzisiejsza trójkowa piosenka dnia to efekt współpracy muzycznej między Momo a Pablo Pavo. Jesteś, jaki jesteś. Momo i Pablo Pavo, Różowy Niebieski to zapowiedź płyty i nasza dzisiejsza piosenka dnia w Trójce. Za chwilę jeszcze jedno muzyczne spotkanie, ale teraz poproszę gong. Srebrne usta 2017. Najpierw ważne oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy. Oświadczam, że przyjmę każdy, nawet najcięższy dowcip. To inaczej niż my, panie prezydencie, tych najcięższych nie przyjmujemy. Ale te zastrzeżenia pana w najmniejszym stopniu nie dotyczą. Przeciwnie, wypowiedź, którą za chwilę państwo usłyszą, proponujemy także ze względu na misję edukacyjną radia. Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć. I wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę. Bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim C. I tego też państwu życzymy, zapraszając do głosowania. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Adres, stronę państwo znają, wiedzą państwo, gdzie jest regulamin. Zresztą przecież nie pierwszy raz państwo głosują, więc wystarczy to zrobić ponownie. Na początku kwietnia poznamy tegorocznych Srebrnoustych, a teraz wracamy muzycznie do zapowiadanego duetu. W styczniu chciałem z tobą spotkać się nieraz, gdy w lutym przyszły mrozy, to nie był dobry czas. O tobie myślałem wciąż, a w marcu, kwietniu deszcze, więc nie było jak. Na Tahiti w maju byłem, a tam zasięgu brak. Czekałem na jakiś znak. Może w Warszawie, na dobrej kawie, może w Warszawie, spotkaj się ze mną. Spotkaj się ze mną i już. A w jakiej sprawie ja się nie bawię? A w jakiej sprawie powiedz mi prawdę? Powiedz mi prawdę i już. Well, Bogdan, Bogdan, you're a very special one. Your sense of humor keeps me hanging on. Without you, there is no fun. I said no to Tony Bennett, it was 'cause of you. Don't keep me waiting, it can feel so blue. I need you, I need to know you. Maybe in Warsaw, when there is no snow, I'm gonna meet you, I'm gonna meet you. And never leave you again. Like in the movies, great Hollywood movies. We'll live together, we'll live together. Forever until the end. Może w Warszawie, na dobrej kawie, może w Warszawie, spotkaj się ze mną, spotkaj się ze mną i już. A w jakiej sprawie ja się nie bawię? A w jakiej sprawie? Powiedz mi prawdę, powiedz mi prawdę i już. Może w Warszawie z płyty Nocny Bohdan, Bohdan Mazuka i Mika Urbaniak. Teraz słowo o ważnym koncercie. W najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej gramy dla Eryka. Eryka Kulma, znakomitego perkusisty, lidera Quintessence, znanego także z wielu innych świetnych jazzowych składów. Od długiego czasu Eryk Kulm walczy z chorobą, która uniemożliwia mu koncertowanie i w ten najbliższy piątek przy Myśliwieckiej zagrają dla niego koledzy. Wśród wielu wspaniałych jazzmenów na scenie pojawią się m.in. Laura Szafer, refren Andrzeja Godziński i Krzesimir Dębski. To będą 2 godziny pełne jazzu. Wszystkie informacje o koncercie i o biletach znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl/trójka. W zakładce koncerty trzeba poszukać. Zapraszamy serdecznie, a cały dochód z koncertu oczywiście jest przeznaczony dla Eryka Kulma. A jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej także znakomita muzyka i znakomite teksty. Będziemy wspominać Wojciecha Młynarskiego. Wolno bardzo do mnie mów, kochana słodko bardzo do mnie mów. Kochana walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania mnie choreogra, fialecz zapomnieć nie potrafię. Wierzę przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przed ostatni walc. Nim skrzypną drzwi, podam ci okrycie zwierzchnie. Ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprości głowy. Gdyby inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Szaba, zaba, zaba, da, farara, szaba, zaba, zaba, da, farara, zubi, zubi, zubi, zubi, bizu. Roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psiago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i czy to mój przedostatni walc. Piosenka to jest taki drobny twór, który może skłonić do myślenia, ale nie może go zastąpić. Wśród tych farara i szubidu skłaniał nas do myślenia Wojciech Młynarski. Jutro przez cały dzień będziemy słuchać piosenek Wojciecha Młynarskiego, ale to nie jest jedyna zapowiedź dotycząca jutra. Autopromocja. Ale zanim zacznie się mecz, piłkarze wychodzą na boisko w eskorcie dzieci. Przed najbliższym spotkaniem naszej kadry z Nigerią we Wrocławiu też tak będzie. A my dla Państwa i Państwa pociech mamy niespodziankę. Wszystko wyjaśni się jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Autopromocja. A my w do południa wracamy do tematu samochodów. Ponownie w studiu Paweł Drost. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Razem z nami dr Wojciech Szymalski z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Rozmawiamy o silnikach diesla, które w Europie wydają się być w odwrocie, zarówno przez działania Brukseli, jak i poszczególnych państw członkowskich i konkretnych miast. Jeden ze słuchaczy zadał ważne pytanie. Co z ciężarówkami? No bo przecież są prawie wszystkie wyposażone w silniki diesla. Jak ten fakt ma się do spodziewanych zakazów i ograniczeń? To może wróćmy do tego przedniego tematu. Te normy Euro 6 nie dotyczą ciężarówek. Czyli innymi, one mogą. Że one mogą. I to też warto może jeszcze powiedzieć, że to nie tylko ciężarówki, tylko w ogóle cały ciężki sprzęt, wszystkie koparki. To też no jest duża istotna część silników diesla właśnie. Jeżeli chodzi o ciężarówki, to też obowiązują te normy. I też większość tych ciężarówek, które są nowe produkowane, już te normy spełnia. Natomiast no, jest kwestia, czy te ciężarówki rzeczywiście są używane. No i na przykład w Polsce mamy taką sytuację, że flota samochodów ciężarowych, głównie tych ciężkich, jeżdżących długodystansowo, tirów, jest 10 lat młodsza niż flota samochodów osobowych, co jest spowodowane rozwiązaniami, które zostały wprowadzone i za granicą, ponieważ bardzo dużo polskich polscy w ogóle przewoźnicy samochodowi są jedną z większych grup przewoźników w Europie, no w zasadzie zdobywają rynek przebojem i między innymi dlatego modernizują swoje floty pojazdów, ale też i w Polsce mamy taką progresywną stawkę ekologiczną za przejazd drogami krajowymi, gdzie właśnie samochody z większymi normami spalin mają nieco mniejsze opłaty za przejazd drogami krajowymi. I to już też powoduje, że się poprawia właśnie ta flota pojazdów. Mówił pan, że się poprawia flota pojazdów ciężarowych, natomiast jeżeli chodzi o osobowe, to jesteśmy tutaj w niechlubnej awangardzie, bo mamy najwięcej samochodów powyżej 20 roku życia w całej Unii Europejskiej i za nami jest tylko Estonia i już sprawdzam Łotwa. Także dobrze tak, nie jest. Tak, też zresztą kraje bardzo zmotoryzowane. A co będzie, jeżeli Niemcy wprowadzą ostrzejsze zakazy, jeżeli chodzi o samochody dieslowskie, to co, one przyjadą na polskie drogi? Znaczy, no u nas ta flota jest tak stara i ona oczywiście się... Gorzej być nie może. Odnawia, ale też jest spowodowana tym, że właśnie w Polsce kupujemy bardzo dużo samochodów importowanych, ale starych, tak? Czyli używanych już wcześniej za granicą. I to jest, no to bardzo, bardzo wiele tutaj jest różnych czynników, ale to jest między innymi przyczyną tego, że mamy samochody, które bardzo onieczyszczają powietrze. Jeszcze dodając do tego czynnik taki, że nawet jeżeli sprowadzone są samochody z zagranicy, a nawet i być może nowe samochody i mają na przykład ten filtr cząstek stałych, o których wcześniej rozmawialiśmy, który obniża emisję pyłów zawieszonych, to w Polsce nie ma tak bardzo ostrego oczekiwania co do nie ma tak ostrej kontroli technicznej, która by takie samochody, które wiemy, że ludzie wycinają te filtry cząstek stałych, przestawiają te samochody i nawet są ogłoszenia komercyjne, że można to po prostu zrobić. Więc no to też jest powodem tego, że mamy takie powietrze, jakie mamy i zanieczyszczone głównie przez samochody. Jeżeli nie diesel, to co? Samochody elektryczne? Model tuński, gdzie te samochody są w tej chwili w rozkwicie? Liczba tych samochodów. Znaczy trzeba powiedzieć sobie też jeszcze wyraźnie, że to nie jest model tylko i wyłącznie duński, bo no, to jest i Norwegia, jest i Holandia, i w zasadzie większość już powoli krajów europejskich, ale też i Chiny, też i Stany Zjednoczone, większość Stanów, a w zasadzie całe Stany Zjednoczone też oferują dopłaty za zakup samochodów elektrycznych. No właśnie, jak to się dzieje na terenie Unii? Czy to jest tak, że jest wsparcie ze strony rządu w postaci dotacji? Czy to są ulgi? Jak tak, to działa? No większość, znaczy w dużej liczbie tych krajów, przede wszystkim może w tych krajach, które mają największą sprzedaż samochodów elektrycznych, to jest Norwegia, Holandia, Dania właśnie, Francja także, to są dopłaty przede wszystkim do zakupu nowego samochodu. To są dopłaty, no patrząc z punktu widzenia Polaka, dosyć duże, bo to jest 7,5 tysiąca euro na przykład, tak, dopłaty do samochodu, więc te 40 tysięcy złotych, no, to jest duża kwota. Chociaż też samochody elektryczne swoje kosztują. Tak, no ale też wiemy, że siła nabywcza w krajach Europy Zachodniej też jest inna, ludzie inaczej te samochody są w stanie kupować, chociaż też oczywiście opodatkowanie samochodów jest nieco inne. Także to są tego typu rzeczy. No też tu w Polsce teraz też mamy, tak, ustawę elektromobilności, która do pewnego stopnia kopiuje to. Może nie mamy dopłaty do kupna nowego samochodu, ale mamy zwolnienie z akcyzy na ten samochód. Mamy dla przedsiębiorców odpis amortyzacji zakupu tego typu samochodów w dosyć dużych kwotach, 20-30 tysięcy złotych. Także tego typu mechanizmy też u nas tutaj są, zaczynają być stosowane. Co by pan poradził właścicielom samochodów osobowych z silnikiem diesla w tej chwili, kiedy rewolucja jest tuż za rogiem i zaraz diesle pójdą być może w niepamięć? Sprzedawać jak najszybciej? Czy bez paniki? No jeszcze na razie to nasze polskie prawo jest takie, że no niestety posiadanie tych samochodów nie wiąże się z jakimiś wielkimi ograniczeniami, niestety dla naszego zdrowia, więc no powiem tak szczerze, bo ja tak lubię szczerze mówić, na razie nie ma jeszcze takiego zagrożenia, natomiast no może się okazać w jakimś tam dalszym czasie, że rzeczywiście te samochody zaczną być, zwłaszcza przy bardziej aktywnej polityce samorządów, bo pamiętajmy, że mamy w Polsce możliwość prowadzenia tak zwanych stref właśnie bezemisyjnych, gdzie będą miały możliwość wjazdu tylko samochody elektryczne albo na inne paliwa, które nie powodują zanieczyszczenia powietrza. No i wtedy może się okazać, że zaczniemy się dosyć szybko tych samochodów pozbywać. No i właśnie, no w efekcie ich cena będzie na pewno maleć. Bardzo dziękuję. Doktor Wojciech Szymalski z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Ja też Państwu dziękuję. Paweł Drost. Ja też Panom dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Gorąco w stanie się niedzielą. mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. I stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. To oczywiście WW i Katarzyna Nosowska. 28 minut pozostało do południa. Od Michała Margańskiego dzisiaj krótka historia o tym, jak ulepszać nasze domowe zestawy do słuchania muzyki. Nauka. Słuchania. Bez niego nie byłoby tej całej zabawy, bo najzwyczajniej jest najważniejszy. Czasem jednak może być lekko pijany. Takiego porównania pozwolę sobie użyć. A chodzi o prąd. Często różnej jakości. Jeśli pozbawimy go zniekształceń, to jakość brzmienia muzyki słuchanej dzięki wzmacniaczom, głośnikom i odtwarzaczom może diametralnie ulec zmianie. Co zatem zrobić, żeby go oczyścić, idąc z dzisiejszym porównaniem? Spowodować, że będzie trzeźwy. Dziś o urządzeniu, które naprawdę wiele może zmienić. To jest filtr zasilania, tak to nazywamy w naszym słowniku audio. Urządzenie służy to właśnie do odlimitowania zakłóceń w sieci. Oczywiście nie można powiedzieć, że ono w 100% takie zniekształcenia czy zakłócenia zlikwiduje, natomiast w dużym stopniu je ograniczy. Mówi Przemysław Kogociński. Posługując się naszą dzisiejszą nomenklaturą, jest pan pracownikiem Izby Wytrzeźwień Prądu. Można tak powiedzieć, jestem zawsze trzeźwy na szczęście. Pan Przemek od lat zajmuje się filtrami zasilania. Urządzenie to już nie wchodzą też w szczegóły budowy technicznej. Ma różnego rodzaju dławiki, różnego rodzaju cewki, które właśnie powodują obcięcie tych niechcianych dodatków do naszego dźwięku. Co się zmienia, kiedy wszystkie wtyczki od wzmacniaczy, magnetofonów, odtwarzaczy CD czy gramofonu wsadzimy do tego urządzenia, które nomen omen wygląda trochę jak duży przedłużacz? Przede wszystkim zauważalną różnicą jest wymiarowość sceny muzycznej. Tutaj myślę, że jest podstawowa różnica pomiędzy korzystaniem z prądu niefiltrowanego, a z tym, który jest filtrowany. Więc pojawia się głębia, widzimy, że instrumenty lepiej się ustawiają w tej przestrzeni, czyli bardziej jest to zbliżone do tego, co mamy w czasie koncertów. Bardzo też poprawia się rozdzielczość dźwięku, czyli więcej słyszymy, słyszymy lepsze na przykład wybrzmiewanie instrumentu, słyszymy, że pojawiają się nowe instrumenty na naszej scenie muzycznej. Oczywiście to zależy przede wszystkim od jakości sprzętu i akustyki pomieszczenia, którą też nie możemy tutaj pominąć. W sieci pojawiają się zakłócenia. Krótko mówiąc, zabrudzenia, szumy. Pierwszy rodzaj są to zakłócenia wysokiej częstotliwości i co ciekawe, często są to zakłócenia, które są niesłyszalne dla ludzkiego ucha i stąd też pojawia się pytanie, to po co mamy z nimi walczyć, skoro są niesłyszalne? Otóż wpływają one poprzez modulację na różnego rodzaju komponenty znajdujące się w urządzeniach audio, w urządzeniach elektronicznych. I wskutek tego następują zmiany w sygnale, w jego amplitudzie, częstotliwości, fazie. A to już przekłada się bezpośrednio na jakość dźwięku. Czy można porównać to do pijanego i trzeźwego prądu? Że jeśli jest zakłócony, to zachowuje się trochę jak pijak, a kiedy jest w porządku, no to idzie prosto? Pijak robi szum wokół siebie, robi zamieszanie, natomiast człowiek, który jest trzeźwy, idzie sobie spokojnie ulicą, nie zakłócając nikomu spokoju, więc rzeczywiście można uznać takiego fajnego porównania. Tu też pamiętajmy, że jeszcze pojawiają się zakłócenia tak zwanych z fal radiowych, chociażby często widocznym efektem jest efekt taki, jak gdy podchodzimy z telefonem komórkowym do sprzętu audio i słyszymy w głośnikach właśnie jakieś zniekształcenia. Są tu różnego rodzaju pola, sprzężeń magnetycznych, elektrycznych. Nie wchodząc w szczegóły, jeśli jesteśmy w stanie walczyć z tymi zakłóceniami, poprawia nam się jakość dźwięku. Filtry zasilania, urządzenie przypominające swoim wyglądem duży przedłużacz, pozytywnie również wpływa na jakość obrazu w naszych pięknych domowych kinach. Ot, krótka historia o pi. Jan pojdzie. I to jest właśnie, proszę Państwa, siła metafory. Mam wrażenie, że ten pijany prąd zostanie nam w pamięci, a Nauka Słuchania i Michał Margański w środę w do południa około 11.30. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. Król zapowiada nową płytę, Przewijanie na podglądzie właśnie tym utworem. Płyta ma się ukazać 16 marca. Jeszcze jedna zapowiedź, tym razem filmowa. 23 marca na ekrany wchodzi rewelacja ostatniego festiwalu w Gdyni. Film Jagody Szelc-Wieża, Jasny Dzień, a my mamy dla Państwa zaproszenie na pokaz przedpremierowy 20 marca w warszawskiej Kinotece. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek, tylko zaznaczę, że to film pod patronatem programu trzeciego. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said my case on that room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. And smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all, yeah. Tak już prawie kończymy. Na dziś Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do 12 jeszcze lektura. Do usłyszenia. Dziesiąta rocznica marca 68. Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjamu. Andrzej Mastalerz czyta zapiski z lat 1967-1968. Weź to serce, wyjdź na drogę i nie pytaj się dlaczego. Weź to serce, wyjdź na drogę. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. U nas na tej rozróbie marcowej inżynier Bartek próbował zrobić karierę. Taki bystry, gładki facet. Młodo wygląda. 40 mu stuknęła, jak chłopaczek szczuplutki, włosy krótko ścięte. Z instytutu do naszego zakładu przyszedł. Umie z ludźmi żyć. Tu miłe słówko powie, tam dowcip. Wśród robociarskiej braci nie zadziera nosa, ale cholernie ambitny. Jak najwyżej wspiąć się, nawet po trupach. Od razu to w nim wyczułem. Mam wyczucie do tego rodzaju ludzkich słabostek. Więc zachorował na dyrektora. To jego cel od paru lat. Zresztą w naszym zakładzie już wszystkie szczeble osiągnął. Tylko to mu jeszcze pozostało. I gdy te sprawy marcowe wybuchły, inżynier Bartek od razu zaczął działać. Zasadził się na stanowisko naczelnego. Wywężył gdzieś, że dyrektor przed rokiem część zysku, który miał być podzielony wśród załogi, bo u nas samorząd, odprowadził na fundusz inwestycyjny. Też o tym wiedziałem, ale intencja dyrektora była uzasadniona. Chodziło o załatanie dziur w koniecznych dla produkcji bieżącej inwestycjach. No i inżynier Bartek od tego zysku rozpoczął. A sami wiecie, jak to było po tych zajściach studenckich w marcu. Różne zebrania, masówki, takie wrzenie jak w ulu. I na naradzie naszego samorządu robotniczego inżynier Bartek tę sprawę postawił. Takie sprawy, gdzie chodzi o forsy, elektryzująco na robotników działają. Podniósł się krzyk. Główna księgowa zbladła jak ściana. Wszyscy chuzia na nią. Patrzę. Ten Bartek uśmiechnięty ręce zaciera. Wykonał przecież celny strzał. Zaraz dobiorą się do naczelnego, który już strasznie się zdenerwował. Ale wyobraźcie sobie, co nieoczekiwanie z tego wynikło. Księgowa wszystko wzięła na siebie. Jednym słowem nie pogrążyła dyrektora. Oświadczyła tylko, że na podstawie bilansu sama postanowiła część zysków odprowadzić na inwestycje, ponieważ wyłoniła się natychmiastowa konieczność. Dyrektor wyszedł cało z tej opresji, księgowa wyleciała z hukiem. Ale to znakomita siła fachowa, bez kłopotów sobie pracę znajdzie. A ten Bartek to zimny drań, oho. Potem z uśmiechem do dyrektora. No, towarzysz dyrektor chyba zadowolony. Wiem, że z księgową różne mieliście kontrowersje. Zimny drań. Wiedział doskonale, że ona przecież dyrektora osłaniała. A jaka twarz? Ani mózgu drgnie. Wprost pokerowy gracz. Dyrektor nic nie odpowiedział, tylko się spocił. On zawsze w takich podbramkowych sytuacjach się poci, szczególnie na czole i nosie. Ale myślicie może, że inżynier Bartek przestał? Skąd? Wprost przeciwnie. Poszedł na całego. Wkrótce zaczęły krążyć różne plotki o naszym zakładzie. A sprowadzały się do tego, że dyrektor jest Żydem. Ja nigdy o tym nie pomyślałem nawet. Nie wiem. Może podobny, czy ja wiem. A wtedy właśnie zaczęła się ta heca o syjonizmie rozkręcać na całego. Agenci syjonistyczni są wszędzie. To, śmo, prasa, radio, telewizja. I wciąż takie szuszu po kątach w naszym zakładzie. Sam w klozecie zobaczyłem rysunek. Karykaturę naszego dyrektora z podpisem "Precz z syjonistami". Równocześnie załoga ciągle o tym obciętym zysku rozprawiała. Ktoś im podpowiadał, że chciano ich celowo po kieszeni uderzyć. Zostały też powywlekane różne stare historie. Kiedyś X-a zwolniono niesłusznie. Y-owi zbyt małą premię przyznano. Z-a pomijano w nagrodach. Kto temu winien? Już ci różni techniczkowie z kontroli, kreślarze z pracowni całkiem głośno mówią, jak to kto? Już ta głupia Anka z mojego sekretariatu pyta mnie wprost, czy to prawda, panie inżynierze, nasz dyrektor Żydek, tak? I chichocze ta krowa, nie wiadomo z czego się cieszy. Uważam, że te wszystkie plotki musiały już docierać do dyrektora. Zmienił się w tamtych dniach. Chudy jak szczapa, taki nerwowy, rozlatany. Papierosy jeden za drugim kopcił. Żal mi go było. Ale trzeba przyznać, że trzymał się nieźle. Nigdy o tym nie wspomniał, najmniejszej aluzji nawet. Tylko wyobraźcie sobie, ile go to nerwów musiało kosztować. Przecież te spojrzenia ludzi z technicznego, konstrukcyjnego, z hal produkcyjnych, wszędzie, gdzie się pokazał, takie parszywe, dwuznaczne. Bartek to urodzony pokerzysta, mówię wam. W całym tym świństwie jak w swoim żywiole. Uśmiechnięty, miły, wobec dyrektora uprzedzająco grzeczny, dosłownie gotowy na każde polecenie zwierzchnika. Zauważyłem również, że wśród robotników często przebywa. To w przerwie do nich podchodzi, papierosami częstuje. Taki brat łata, krząta się to tu, to tam. Raz widzę, z tymi młodymi z ZMS-u idzie do kawiarni na wino. Coś im peroruje. Gadane to on ma, ho, ho. Raz znów swoim samochodem podrzuca do domu dwóch frezerów. Dla mnie drobiazg, panowie, żadna fatyga. Zresztą prawie po drodze. Coś taki, bracie, nagle demokrata, myślę. Znam go przecież na tyle, żeby wiedzieć, co za tym może się kryć. Potem zaczęły krążyć listy z podpisami na naszym zakładzie. Na tych listach po 40-50 podpisów. Takie petycje niby w trosce o uzdrowienie atmosfery. Początkowo ogólne postulaty, nic konkretnego. A później już na całego poszli. Wystrzelili z grubej rury. Domagamy się usunięcia dyrektora. I do mnie też zaczęły takie rozmaite delegacje przychodzić. Tak pod ambicje mnie brali. Panie inżynierze, wiemy, że jest pan człowiekiem uczciwym. Szanujemy pana za wiedzę fachową i prawość. Cieszy się pan wśród załogi dużym autorytetem. Takie duperele. Czy pan inżynier nie przyłączy się do nas? Idzie nam o to, żeby zrobić porządek na naszym zakładzie. Rozłożyłem ręce i z głupia frant ich spytałem. W jaki sposób ten porządek chcecie zrobić, koledzy? Na to oni już konkretnie. Panie inżynierze, pan chyba też ma już dość rządów dyrektora. Na niczym się nie zna, nic mu nie można przetłumaczyć. Więc ja też im konkretnie. Moi kochani, jak to się nie zna? Tyle lat nie narzekaliście na niego i nagle... Więc oni tym swoim ostatnim argumentem. Przecież to Żyd, panie inżynierze, z ruską armią przyszedł. Czy taki może być w porządku? Załatwiłem się krótko z tymi reformatorami. To jest fabryka, panowie, a nie Sejm. Od takich rozważań macie zebrania partyjne na rady załogi. Tam możecie swoje zarzuty postawić. Tylko uprzedzam. Jak dotąd nie macie żadnych konkretów. A teraz wybaczcie, ale nie mam już czasu. Zależało im na tym, żebym się do nich przyłączył. Od 12 lat w tym zakładzie pracuję. Mam autorytet, jestem bezpartyjny i na żadnej karierze administracyjnej mi nie zależy. Konstruktorem jestem i tyle. Więc jednych odstawiłem, no tych reformatorów, a przychodzili następni. Czułem w całym tym fermencie inspirację inżyniera Bartka. Ale on, wytrawny gracz, nic nigdy mi osobiście nie powiedział. Tylko tak się uśmiechał po swojemu. Sam widzisz, załoga z dyrektora niezadowolona. Co robić? Wzdychał, ręce rozkładał. Taki zawzięty gracz przecież nie popuści. A sytuację ciągle miał sprzyjającą. Cała Polska tymi rozrubami zaprzątnięta. Żal mi było naszego dyrektora, bo żył chłop jak na wulkanie, jeszcze musiał udawać, że nie wie, o co chodzi. Właściwie taki stan anarchii powstał. Ludzie na halach zamiast pracować wiecują ciągle nowe listy z podpisami. Miałem już tego dość i mówię oficjalnie do naszego sekretarza partyjnego. Towarzyszu, kiepsko z robotą w naszym zakładzie. Intrygi i podkopywanie autorytetu. Ja jestem tu odpowiedzialny za produkcję i w związku z tym czuję się w obowiązku poinformować o istniejącej sytuacji Komitet Wojewódzki. Bo jeśli ten stan utrzyma się dłużej, to rzecz jasna planu kwartalnego nie wykonamy. Tak mu wygarnąłem. Zmieszał się nasz sekretarz. On też chyba w zmowie z tymi rozrabiaczami, ale nie oponował. No i zadzwoniłem do KW, do Wydziału Przemysłu. I wyobraźcie sobie, jaką ci z komitetu dali odpowiedź i jak szybko. Po 3 dniach przyjeżdża na nasz zakład instruktor, czy nawet zastępca kierownika Wydziału Przemysłu, zwołują aktyw partyjny i personel kierowniczy. Tak chytrze przy tym wyliczyli, że dyrektor akurat pojechał na konferencję do Zjednoczenia. Ten z KW opieprzył wszystkich zebranych za rozrabiactwo i anarchię, a na koniec tak powiedział. Towarzysze, daję wam rozkaz partyjny. Bezwarunkowo należy zaprzestać tego wichrzycielstwa. Sami przeprowadziliśmy wywiad w miejscu urodzenia, jak również sprawdziliśmy na cmentarzu. Towarzysz dyrektor wcale nie jest pochodzenia żydowskiego. Popatrzyłem wtedy na inżyniera Bartka. Nie dał po sobie poznać, że przegrał tę rundę. Taki po swojemu miło uśmiechnięty,